تاب و بیدارم، تو آرومی، تو در خوابی، شبم تاریک و خاموشم، تو خورشیدی که میتابی، یخم سردم زمستونم، تو گرمای تابستونی، کویرم خشک و لب تشنه، تو سبزی سبز، تو بارونی، منم بی پر و بال خسته، تو اما اوج پروازی، منم شعر فراموشی، تویی که نغمه پردازی، منم بی پر و بال خسته، تو اما اوج پروازی، منم شعر فراموشی، تویی که نغمه پردازی. منم محتاج یک آغاز، به فکر لحظه پرواز، که با تو هم سفر باشم، با تو هم ساز و هم آواز، بساز با من، نترس از من، نترس از سردی دستام، بخون با من، بگو با من، که با تو راهی فردا، به من معنی بده با عشق، منو با عشق احیا کن، رو به زندون تنهایی، درو پنجره‌ای وا کن، به این دنیای بیرنگم بزن نقشی، بده رنگی، که دلگیرم و افسرده از این دنیای بیرنگی. منم بی پر و بال خسته، تو اما اوج پروازی، منم شعر فراموشی، تویی که نغمه پردازی، منم بی پر و بال خسته، تو اما اوج پروازی، منم شعر فراموشی، تویی که نغمه پردازی. فکر لحظه پرواز، که با تو هم سفر باشم، با تو هم ساز و هم آواز، بساز با من، نترس از من، نترس از سردی دستام، بخون با من، بگو با من، که با تو راهی فردا، به من معنی بده با عشق، منو با عشق احیا کن، رو به زندون تنهایی، درو پنجره‌ای وا کن، به این دنیای بیرنگم بزن نقشی، بده رنگی، که دلگیرم و افسرده از این دنیای بیرنگی. منم بی پر و بال خسته، تو اما اوج پروازی، منم شعر فراموشی، تویی که نغمه پردازی، منم بی پر و بال خسته، تو اما اوج پروازی، منم شعر فراموشی، تویی که نغمه پردازی.